Tele Audi Q5 i Audi A6 gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5 listopada, wtorek i 16. Michał Matus, skłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Sąd zdecydował o pozostawieniu w areszcie twórcy marki Red is Bad. W Stanach Zjednoczonych dziś wybory prezydenckie, za chwilę relacja naszej specjalnej wysłanniczki z Palm Beach na Florydzie. Całkiem dobry pomysł, ale czy sprawi różniczkę? W lekcjach matematyki ma pomóc sztuczna inteligencja. Paweł S. pozostanie w areszcie. Sąd rejonowy w Katowicach przychylił się do wniosków śledczych. Jak mówi prokurator Karol Zok, przesłanek było kilka. Duże prawdopodobieństwo, że podejrzany dopuścił się zarzuconych mu czynów, jak i przesłanka szczególna w postaci obawy matactwa, w tym w związku z rozwojowym charakterem sprawy, obawa ucieczki, w tym w związku z grożącą podejrzaną surową karą. Obrońca Pawła S., mecenas Adam Klepczyński, nie zgadza się z postanowieniem sądu. Złożymy zażalenie do sądu okręgowego w Katowicach. Uważamy, że w niniejszej sprawie nie ma dużego prawdopodobieństwa popełnienia przez pana Pawła czynów zabronionych, brak obawy matactwa i brak obawy ucieczki. Paweł S. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia przestępstw w ramach tej grupy razem z urzędnikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a także prania brudnych pieniędzy. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Amerykanie wybierają dziś prezydenta. Kandydują Kamala Harris i Donald Trump. Pierwsze lokale wyborcze otwarto w południe naszego czasu. Mieszkańcy Florydy głosują od 3 godzin. Swój głos odda tam kandydat Republikanów. W Palm Beach jest specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Donald Trump do West Palm Beach przyjechał nad ranem czasu miejscowego. To tutaj, według amerykańskich mediów, kandydat Republikanów razem ze swoją żoną Melanią mają oddać swoje głosy. Wieczorem w Palm Beach Convention Center Trump będzie razem ze swoimi zwolennikami obserwował ogłaszanie wyników z poszczególnych stanów. Na Florydzie spodziewane jest jego zdecydowane zwycięstwo. Dla mnie prezydent Trump to Ameryka. On obniży ceny paliwa, obniży inflację. Ja nie mam dużo pieniędzy. Potrzebujemy Trumpa, by napełnił mój portfel. Głosowanie na Florydzie potrwa do 19 czasu lokalnego, czyli 1 nad ranem czasu w Polsce. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, West Palm Beach, Floryda. Mimo zapowiedzi nie ma postępów w sprawie pochówku ofiar rzezi wołyńskiej, powiedział w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna. Rozmawiali o tym szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy. Wbrew deklaracjom nic w tej sprawie jeszcze się nie zdarzyło, podkreślił wiceminister. Minister spraw zagranicznych Ukrainy obiecał panu ministrowi Sikorskiemu, że sprawa, krótko mówiąc, chrześcijańskiego pochówku, bo tak to nazywamy, ofiar rzezi wołyńskiej, ruszy się od 1 listopada. Na razie się nie ruszyła i będziemy się tego domagać. Natomiast chcę zapewnić, że my w wsparciu dla Ukrainy, dla jej integralności, suwerenności, członkostwa w Unii i w NATO nie cofniemy się nigdy, bo to leży w głęboko pojętym interesie Polski. Po demontażu pomnika UPA w Kruszowicach w Polsce 7 lat temu ukraiński IPN wprowadził zakaz poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terenie Ukrainy. Polski IPN złożył wniosek o zniesienie zakazu. Apelował też o to rząd. Około 650 milionów złotych potrzeba na odbudowę infrastruktury drogowej i mostów po powodzi na Dolnym Śląsku. Marszałek województwa Paweł Gonczarz mówi, że na bieżąco udrażniane są drogi, z których wiele było całkowicie nieprzejezdnych. Mieszkańców Stronia, Lądka, gminy wiejskiej Kłodzko, którą tak mocno podkreślam, bo często jest mylona z miastem Kłodzko, które też oczywiście ucierpiało, ale to jest też infrastruktura drogowa. Ciężko to jest opisać, to jest dosłownie zrównane z ziemią część naszych dolnośląskich miasteczek. Rzeka płynie obok koryta, most został w tym samym miejscu, a rzeka płynie sobie obok. Tak to niestety wygląda, brakuje domów, wszystko jest wymieszane. Choć wszystko powoli wraca do normy, problemem jest nadchodząca zima, dodaje wicemarszałek województwa Michał Rado. Wiele osób, czy w Stronie Śląskim, czy w Lądku, czy w gminie Kłodzko, nie ma gdzie wrócić. Znajdują się w hotelach, znajdują się w pensjonatach, w sanatoriach też, mieszkają tam. Wiele ludzi zastanawia się, czy jest sens wracać, ponieważ po raz trzeci są zalani w ciągu ostatnich 20 lat. Dla tych ludzi takie podstawowe rzeczy, typu ogrzewanie, typu toalety, typu w ogóle dach nad głową, to są problemy, z którymi się dzisiaj zmagają. Ministrowie rozmawiają dziś o nowelizacji specustawy powodziowej, o pomocy dla przedsiębiorców, rolników, szkół i jednostek infrastruktury. 50 tysięcy uczniów klas 4, 5 i 6 szkół podstawowych będzie się uczyło matematyki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Porozumienie w tej sprawie podpisali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Politechniki Warszawskiej. Program Inteligentna Matematyka Zeszyt Online ma wspierać naukę matematyki i wyrównywać szanse edukacyjne, wyjaśnia wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. To zarówno wzbudza zainteresowanie uczniów, jak i nauczyciele mogący zarówno rozwijać zainteresowania uczniów, jak i również śledzić potem ich postępy, są zadowoleni z takiej współpracy. Rektor Politechniki Warszawskiej, która opracowała program, profesor Krzysztof Zaręba, dodaje, że sztuczna inteligencja nadzoruje proces uczenia. Dzieci rozwiązują różne zadania, natomiast jeżeli mają problemy, to program wskazuje, czy powinny się cofnąć do poprzedniego problemu, czy podpowiada pewną ścieżkę rozwiązania. Program będzie wprowadzony jeszcze w tym roku szkolnym. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 16:00, czas na sport w Trójce, Norbert Michalak. Na początek tenis i kończący sezon turniej WTA Finals w Riyadzie. Dziś grały Czeszka Barbora Krejcikowa, która wygrała z Amerykanką Jessicą Pegulą 6-3, 6-3 w meczu grupy pomarańczowej. Pegula tym samym straciła szansę na awans do półfinału. Za to duże szanse na grę w półfinale ma Iga Świątek, która za chwilę powinna grać z inną Amerykanką Coco Gauff. Jeśli ją pokona, to będzie się cieszyła z awansu do kolejnej rundy turnieju. Jeśli nie uda się, to decydujące rozstrzygnięcie w tej grupie poznamy w czwartek. Zostajemy przy tenisie. Nowak Dżokowicz zrezygnował z gry w kończącym sezon turnieju ATP Finals w Turynie. Powodem jest kontuzja. O swojej decyzji Serb poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Naprawdę nie mogłem się doczekać, aby tam być, ale z powodu utrzymującej się kontuzji nie dam rady zagrać w przyszłym tygodniu, napisał 37-latek. Dziś też piłka nożna, czas na czwartą kolejkę piłkarskiej Ligi Mistrzów. Najciekawiej zapowiada się starcie na Anfield, gdzie liderujący w Premier League Liverpool podejmie mistrza Niemiec Bayer Leverkusen. Przedmeczowe nastroje w Niemczech sprawdził Adam Górczewski. W hicie kolejki mistrz Niemiec zagra u lidera Premier League. Do Liverpoolu przyjeżdża Xabi Alonso, przymierzany do roli trenera The Reds po odejściu Jurgena Kloppa i odnoszący z tym klubem jako zawodnik największe sukcesy. Magazyn Kicker przypomina, że powstały o nim nawet dwie piosenki, ale trener Bayeru Leverkusen przed meczem wolał mówić nie o sentymentach i historii, a o wydarzeniu sportowym. Well, for us it's big challenge. Przyjazd tu to dla nas wielkie wyzwanie. Prawdopodobnie Liverpool jest obecnie jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym zespołem w Europie. Pokazują to w lidze mistrzów, bardzo pokazują to w lidze angielskiej. Mają dobry skład, dobrego trenera, ale moi piłkarze są gotowi na to wyzwanie. Zobaczymy, co się stanie. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze smutna wiadomość. Nie żyje Andrzej Krzesiński, lekkoatleta, olimpijczyk z Rzymu, mistrz Polski w skoku o tyczce, członek Wunderteamu, mąż i trener Elżbiety Duńskiej-Krzesińskiej. O jego śmierci poinformował Polski Związek Lekkiej Atletyki. Zmarł w wieku 97 lat. Na wschodzie i w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie duże, z większymi przejaśnieniami. Mgły lada chwila mają wrócić, zwłaszcza na południu i zachodzie Polski. Miejscami ograniczą widzialność do 300 metrów. Jest od 6 do 11 stopni Celsjusza w tym momencie, a w nocy zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie możliwe opady mrzawki. W wielu miejscach mgły będą jeszcze gęstsze niż wieczorem i mają ograniczać widzialność do 200 metrów, a na południu i wschodzie lokalnie osadzać będzie się szać, co może na drogach powodować niebezpieczne sytuacje. Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość od Toyoty. Czekaliście na dobrą wiadomość? Oto ona. W salonach Toyoty właśnie trwa wyprzedaż. Niezawodne auta miejskie, rodzinne, super ekonomiczne hybrydy oraz hybrydy plug-in, samochody dostawcze. A wszystkie dostępne niemalże od ręki. Czekają na Was wyjątkowe korzyści, nawet do 22 tysięcy złotych. Zapraszamy na wyprzedaż rocznika do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 16:00. Audycję przygotowała Ewa Lipowicz, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Ja nazywam się Michał Matus i w tym składzie razem z Państwem spędzimy to popołudnie. Zapraszamy do Trójki. Dziś porozmawiamy o zmianach, jakie szykują się w funduszu alimentacyjnym. Między innymi o tym, kogo będzie dotyczyć 100% wzrost. Zajmiemy się też pomysłem, by katecheci prowadzili zajęcia edukacji seksualnej. Na ile to prawdopodobne i jak mogłoby wyglądać, opowiemy Państwu o tym. Podejmiemy też temat walki z hejtem. Nie unikniemy także tematu numer jeden, wyborów prezydenckich za oceanem, które mogą namieszać w życiu nie tylko mieszkańców Stanów Zjednoczonych, ale też całkiem mocno wpłynąć na nasze poczucie bezpieczeństwa tu w Polsce. Jak Państwo patrzą na te wszystkie sprawy? Czekają Państwo na nowego przywódcę lub przywódczynię Stanów Zjednoczonych z nadzieją czy obawą? Katechedzi nauczający o seksie to pomysł słuszny czy budzący wątpliwości? Czekamy na telefony. 227 trójek. Proszę dzwonić i słuchać. YouTube New Year's Day już teraz. Trzynaście i pół minuty po godzinie 16:00, tu Trójka. Podwyżka o 100%. Taką zmianę w funduszu alimentacyjnym zakłada nowelizacja, którą dziś zajął się rząd. To duża zmiana, ale dotyczy tylko 1/5 zainteresowanych. Dlaczego? O tym Kuba Witkowski. 16 miliardów złotych.

thinking about that. Why'd you wanna come like that for? You know you're magnetic, dope synthesizer. You've been down, but you're gonna get higher. I'm just gonna do a loops in the fire. What they gonna do with a lightning rider? Magnetic, bolts in the air. You're gonna be flying everywhere. Hot flash, go straight to the fire. What they gonna do with a lightning rider? Magnetic, dope synthesizer. You've been down, but you're gonna get higher. Hot flash, go straight to the fire. What they gonna do with a lightning rider? Magnetic, nowy singiel Tunde Adebimpe, czyli piosenka dnia w Trójce. Na zegarach już 20 minut po godzinie 16. Łączymy się już teraz z Markiem Wałkuskim, który jest w Stanach Zjednoczonych oczywiście. Dzień dobry, dobry wieczór. Jaka pora w Stanach? Witam z Białego Domu. Jaki nastrój w Białym Domu? Na razie jest bardzo spokojnie. Zresztą w ogóle te ostatnie tygodnie w Białym Domu były spokojniejsze niż jeszcze wtedy, kiedy Biden startował w wyborach, ponieważ teraz kampania przeniosła się do tych stanów, które zdecydują o wyniku wyborów. Kamala Harris w czasie tej kampanii starała się zdystansować od Joe Bidena, który ma niskie notowania, przedstawiać siebie jako kandydatkę, która przyniesie zmianę, a nie bezpośrednią kontynuację. W związku z tym właściwie ostatni raz to była widziana tutaj w Białym Domu kilka tygodni temu podczas wizyty z Łańskiego. W związku z tym tutaj wszystko toczy się spokojniej, choć już w tej chwili, ja stoję teraz przed zachodnim skrzydłem Białego Domu, ściągają kolejne ekipy telewizyjne z całego świata, dziennikarze rozstawiają sprzęt, dlatego że no, dziś oczy całego świata będą skupione nie tylko na tych kluczowych stanach, ale także na Białym Domu, budynku, w którym w tej chwili się znajduje. No i wszyscy będą starali się, czekali na odpowiedź, kto będzie kolejnym lokatorem tego budynku. Czy to jest taka cisza przed burzą, ale myśląc o burzy, nie myślę tutaj o samym wyborze, wyłonieniu nowego prezydenta lub prezydentki Stanów Zjednoczonych, ale raczej o jakiejś powtórce tych wydarzeń sprzed kilku lat, kiedy to odbył się szturm na Kapitol. Tego się wszyscy obawiają, że przy niewielkich różnicach kandydatów dojdzie do sporów, dojdzie do procesów sądowych, dojdzie do manifestacji, dojdzie do starć zwolenników jednego czy drugiego kandydata. Przede wszystkim obawy dotyczą Trumpa i jego zwolenników. Widziałem ostatnio sondaż, z którego wynikało, że zdecydowana większość Amerykanów uważa, że Trump nie pogodzi się z porażką, jeśli do takiej dojdzie. Zresztą wystarczy pochodzić wokół Białego Domu. Kilka okolicznych kawiarni, restauracji, urząd pocztowy są zabezpieczone płytami drewnianymi, szyby są zabezpieczone płytami drewnianymi i siatkami, właśnie w obawie do tego, że może tutaj dojść do jakichś zamieszek. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Amerykanie zwykle są ostrożni. To będzie zależało od tego, jakie będą wyniki. Jeżeli ta szala przechyli się wyraźnie w jedną lub w drugą stronę, no to wtedy ryzyko takiej konfrontacji jest mniejsze. Natomiast jeżeli rzeczywiście będzie tak, jak mówią sondaże, czyli ten wyścig bardzo, bardzo wyrównany, no to wtedy różne scenariusze są możliwe. A który według ciebie scenariusz rodziłby największe napięcia? Zdecydowane zwycięstwo Kamali Harris, Donalda Trumpa, czy może trzeci scenariusz, gdzie przez kilka dni liczony będzie każdy głos? Który z tych scenariuszy mógłby być najgroźniejszy dla ludzi? No jeśli jeden lub drugi kandydat wygra wyraźnie, no to nie sądzę, żeby tutaj cokolwiek Ameryce groziło. Natomiast jeżeli okaże się, że na przykład Donald Trump przegrał minimalnie, że zacznie kwestionować wyniki wyborów, on już w czasie tej kampanii mówił o tym, że dochodzi do oszustw, czyli stosował taką retorykę jak 4 lata temu. Jego krytycy mówią, że przygotowuje swoich zwolenników na taki potencjalnie siłowy scenariusz kwestionowania wyniku wyborów, no to wtedy taki scenariusz już rzeczywiście może się spełnić. Poprzednie kampanie pokazują, że zwykle w ostatniej fazie to się przechyla w jedną lub w drugą stronę i że to nie jest zwycięstwo kandydata jednym czy dwoma głosami elektorskimi. Ostatnie takie wybory, gdzie rzeczywiście chodziło o jeden stan, czyli o Florydę, były w 2000 roku, kiedy George Bush walczył z Alem Gorem. Więc miejmy nadzieję, że to, co zwykle dzieje się tutaj w czasie wyborów, czyli że przechyla się ta szala w jedną stronę i że następnego dnia rano już wiemy mniej więcej, oczywiście jeszcze nie w 100% oficjalnie, ale wiemy, jesteśmy pewni, kto będzie prezydentem. Miejmy nadzieję, że to właśnie taki scenariusz się spełni. Ale masz wrażenie, że to jest tak, że te wybory są bardzo podobne, czy będą bardzo podobne w tym przekazaniu władzy lub kontynuowaniu w jakimś sensie władzy przez tę samą partię, czy kandydatkę z tej samej partii, co obecnie urzędujący prezydent, czy jednak to będą wybory, które będą historycznie wyjątkowe na tle historii Stanów Zjednoczonych w ogóle? No, wszyscy mają takie poczucie, że ważą się losy Ameryki. Zwolennicy Trumpa wierzą, że jeśli Kamala Harris zostanie prezydentem, to będzie to koniec Ameryki. Trump zresztą na wiecach powtarza i straszy ich, że prezydentura Harris oznacza otwarte granice, oznacza wysokie podatki, oznacza wysoką przestępczość itd., itd. Ci ludzie w to wierzą. W związku z tym bardzo ten strach ich bardzo motywuje. Z drugiej strony zwolennicy Kamali Harris przypominają pierwszą prezydenturę Trumpa, prezydenturę chaosu, podziałów. Mówią o tym, że taki okres wtedy czeka również Amerykę, ale obawiają się także innego scenariusza. To znaczy, że Donald Trump otoczy się już tylko takimi najbliższymi zwolennikami, że nie będzie wokół niego państwowców, którzy te najbardziej ryzykowne, radykalne decyzje mogli zablokować i że to będzie koniec amerykańskiej demokracji. Także obie strony tutaj mają poczucie bardzo, bardzo wysokiej stawki. Natomiast jeżeli się okaże, że któryś z kandydatów, jeżeli się okaże, że Harris przegrała, no to ja nie spodziewam się tutaj, żeby były problemy z przekazaniem władzy. Jeżeli okaże się, że Trump przegra, no to będziemy mieli naturalny proces przekazania władzy przez Joe Bidena swojemu wiceprezydentowi Kamali Harris, więc raczej też tego rodzaju perturbacji się nie spodziewam. To, czego się wszyscy obawiają, to właśnie takiego scenariusza, w którym nie mamy rozstrzygnięcia, w którym toczą się spory prawne, w którym ludzie wychodzą na ulicę sprowokowani i mamy do czynienia z jakimiś zamieszkami. Siły bezpieczeństwa, policja wydają się lepiej przygotowane niż wtedy, gdy obserwowaliśmy szturm na Kapitol? No na razie nie mamy takich zapowiedzi, takiej demonstracji, takiego szturmu na Kapitol. Natomiast już po wiecu Kamali Harris, podczas którego cały teren Białego Domu został otoczony, bo to przybyło dziesiątki tysięcy osób, został zabezpieczony, no to ogrodzenie wokół Białego Domu pozostało. Natomiast wokół Kongresu na razie nie ma. Nie ma w tym momencie powodu, żeby wojsko, policję czy siły bezpieczeństwa stawiać w stan gotowości. Na razie jest atmosfera spokojna i wszyscy liczą na to, że rozstrzygnie się to wyraźnie w jedną albo w drugą stronę. I my chyba też tutaj w Polsce na to liczymy. Marek Wałkuski, pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. A my jutro o poranku w Trójce będziemy przyglądali się uważnie spływającym wynikom ze Stanów Zjednoczonych i dużo miejsca poświęcimy temu, w którym kierunku zmierzać będzie Ameryka. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje na Black Weeks w Media Expert. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Zaufaj faktom, a nie gwiazdom internetu. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród osób prywatnych w Europie od 2017 roku według statystyk Data Force. Dacia Sandero Stepway Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 70 500 zł. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Buzatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa. Aflofarm. Podróż to coś więcej niż tylko dotarcie do celu. To radość z jazdy. Poczuj ją w nowym BMW z niską ratą o stałym oprocentowaniu. BMW X1 dostępny już za 1670 zł netto miesięcznie. W finansowaniu BMW Comfort Lease. Sezon najlepszych ofert trwa. Szczegóły sprawdź w salonach i na bmw.pl. A jeśli chcesz oddać swój obecny samochód w rozliczeniu, nic prostszego. Wycenimy go bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez, wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Najchętniej wybierana marka premium w Polsce. Dostępna również dzięki perfekcyjnym rozwiązaniom finansowym. Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q7 i Audi Q8 Plug-in Hybrid. Gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Skrót serwisów Trójce, Romuald Wójcik. Hiszpani ratownicy wznowili poszukiwania zaginionych podczas powodzi. Do tej pory bilans ofiar żywiołu w regionie Walencji to 218 zabitych. Wczoraj powódź dotarła do stolicy Katalonii. Gwałtowne ulewy zalały ulice Barcelony i port lotniczy, a dla wybrzeża wprowadzono czerwony alert. 20 tysięcy żołnierzy i funkcjonariuszy służb pracuje przez całą dobę nad naprawą uszkodzonej infrastruktury, dystrybucją pomocy i poszukiwaniem zaginionych. W Niemczech zatrzymano 8 osób, którym zarzuca się tworzenie prawicowej grupy terrorystycznej saksońscy separatyści. Jednego z podejrzanych zatrzymano w Polsce. Dziś przeszukano 20 nieruchomości w Lipsku, Dreźnie i Zgorzelcu. Organizacja Saksońscy Separatyści została założona prawdopodobnie 4 lata temu. W ocenie prokuratury jest to grupa charakteryzująca się ideologią rasistowską i antysemicką. Ich celem jest przejęcie władzy i ustanowienie wspólnoty wzorowanej na narodowym socjalizmie, czytamy w niemieckiej prasie. Pod lupą śledczych jest szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Chodzi o wstrzymanie wypłaty Polskiemu Radiu i rozgłośniom regionalnym pieniędzy za abonamentu. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu przesłuchuje świadków w ramach czynności sprawdzających w śledztwie dotyczącym niedopełnienia obowiązków przez Macieja Świrskiego. Rzecznik poznańskiej prokuratury Łukasz Wawrzyniak poinformował, że śledczy czekają też na informacje z sądów. Czy Rada przekazuje opłaty z abonamentu, czy wystąpiła z wnioskami o przekazanie opłat do depozytu sądowego i przesłanie do prokuratury akt postępowania z tych wniosków. Kolejny serwis w Trójce o 17. Siedemnasta będzie za 28 minut. W Trójce czas na ekonomię. Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Jeszcze przez kilka dni, a dokładnie do 15 listopada, rolnicy i producenci rolni, którzy ponieśli straty w wyniku niekorzystnych zjawisk pogodowych, mogą składać wnioski o pomoc. Chodzi o szkody spowodowane gradem, nawalnymi deszczami, wiosennymi przymrozkami, huraganami, a także wrześniową powodzią. Wsparcie wynosi od 1000 do 3000 zł do hektara i zależy od wielkości szkód. Rozpoczęło się listopadowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, ale prawdopodobieństwo obniżek stóp procentowych jeszcze w tym roku jest niewielkie. W następnym prawdopodobieństwo to wyraźnie jednak rośnie i jeśli wierzyć scenariuszom kreślonym przez bankowych ekonomistów i rynkowych graczy, to do końca przyszłego roku raty złotówkowych kredytów mieszkaniowych mogą spaść o 8-10%, mówi Bartosz Turek, analityk Rate. Cały czas poruszamy się jednak w obszarze prognoz i spekulacji. Zanim więc zaczniemy cieszyć się z luzowania polityki monetarnej, to większość członków Rady Polityki Pieniężnej musi dojść do przekonania, że faktycznie inflacja jest pod kontrolą i zmierza w kierunku celu inflacyjnego. W tym kontekście często pojawiającym się znakiem zapytania jest na przykład to, w jakim stopniu rząd zdecyduje się na zamrożenie cen energii, ale też to, jak duży wpływ na inflację będzie miał planowany wysoki deficyt budżetowy. Najwcześniej obniżkę stóp procentowych możemy mieć w marcu albo w kwietniu 2025 roku. 7 na 10 mikro, małych i średnich firm wspiera rodzicielstwo swoich pracowników. Jak wynika z raportu Europejskiego Funduszu Leasingowego, pracownicy najczęściej mogą wziąć dodatkowe dni wolne w wypadku choroby dziecka albo na ważne okazje, na przykład na pierwszy dzień szkoły. Co piąta firma oferuje ubezpieczenia zdrowotne dla całej rodziny, a 13% elastyczne godziny pracy. I jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje 3,99 zł, euro 4,35, frank szwajcarski 4,62, a funt brytyjski 5 zł i 19 groszy. Mgły lada chwila wrócą, zwłaszcza na południu i zachodzie. Miejscami ograniczą widzialność do 300 metrów. W nocy chmur ma stopniowo przybywać. Na północnym wschodzie będzie mrzawka. Mgły jeszcze zgęstnieją w ciągu nocy, a na południu i wschodzie osadzająca się szać może na drogach powodować niebezpieczne sytuacje. Temperatura ma wynieść od minus 4 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i w centrum do plus 3 na pozostałym obszarze Polski. Cieplej ma być lokalnie na krańcach północnych Suwalszczyzny i w rejonie Wybrzeża. 25 minut do godziny 17. Ja przypominam numer do studia 2027 trójek. Proszę dzwonić w sprawie każdej. Komentować można na przykład to, że katecheci mogą w Polsce wkrótce prowadzić zajęcia edukacji seksualnej. 2027 trójek. Dwadzieścia dwie minuty do godziny 17:00, tu trójka, 2027 trójek, to telefon do studia. Można dzwonić chociażby ze swoimi obawami, wątpliwościami albo nadziejami związanymi z wyborami za oceanem. Jeśli zostanie Donald Trump, to są obawy i to bardzo poważne. A nadzieje, jeśli zostanie Kamala Harris, której życzę zwycięstwa, ponieważ pan Donald Trump ma zapędy dyktatorskie, co pokazał zresztą po ostatnich wyborach, kiedy jego zwolennicy ruszyli na Kapitol, a on jeszcze im przyklaskiwał. Komentują państwo też ten pomysł, który pojawia się, żeby katecheci mogli prowadzić zajęcia związane z edukacją seksualną w szkołach. na temat nauczania wychowania seksualnego przez katechetów. Uważam, że to jest bardzo przewrotny i niedobry pomysł. Katecheci mają wykształcenie magisterium kościoła, kończą te same studia co księża, tylko po prostu nie mają święceń. W tym programie nie ma takiego przedmiotu jak wychowanie seksualne, więc uważam, że to nie jest dobry pomysł. 2027 trójek, proszę dzwonić i komentować tę sytuację, a my wkrótce zajmiemy się przelicznikiem, tym ile ryżu kosztuje jeden żołnierz i to wcale nie jest zabawna sprawa, przerażająca bym raczej powiedział. Minut do 17:00. Tu trójka. Rosja dostała od swojego sojusznika Korei Północnej broń, amunicję i żołnierzy. Obecność tych ostatnich na froncie od kilku tygodni rozpala wyobraźnię analityków wojskowych. Jedni starają się lekceważyć zagrożenie, inni przesadzają, wieszcząc początek konfrontacji Azji z Europą. Więcej o tym nasz wieloletni korespondent na wschodzie Maciej Jastrzębski. Na początek, nie wdając się w dyskusję z analitykami, zauważa, że o ile współpraca reżimów moskiewskiego z irańskim sprowadza się do handlu bronią i wspólnego występowania przeciwko zachodnim krajom na forach międzynarodowych, o tyle współpraca Putina z Kim Jong-unem pokazała, jak nisko może upaść człowiek w XXI wieku. Putin zapłacił Kimowi ryżem za żołnierzy. policzmy, ile wart jest jeden żołnierz. Jeśli przyjmiemy, że Pjongjang wysłał 10 tysięcy żołnierzy, za których dostanie 700 tysięcy kilogramów ryżu, to jeden żołnierz jest wart 70 kilogramów ryżu. Jeden człowiek w Korei Północnej potrzebuje, żeby przeżyć, około 250 gramów ryżu dziennie. To oznacza, że rosyjskiego ziarna starczy dla 10 tysięcy ludzi na niespełna rok. Wywiad Korei Północnej ujawnił, że północno-koreański reżim jest na granicy klęski głodu. Rosja może więc niestety liczyć na kolejne dostawy armatniego mięsa w zamian za produkty spożywcze i to te nieprzetworzone, a więc tanie. Żołnierze Północnej Korei już zostali ostrzelani przez Ukraińców, bo Putin wysłał część z nich do walki w obwodzie kurskim. Ekspert wojskowy Dmytro Sniegiriew podkreśla, że nie są to jednostki ani dobrze wyszkolone, ani uzbrojone, ani w dobrej kondycji fizycznej. Część żołnierzy Północnej Korei, którzy zostali przysłani, aby przejść szkolenia i przygotowania wojskowe na poligonach na Dalekim Wschodzie, już bezpośrednio została przerzucona do obwodu kurskiego. Jednak nie ma informacji, aby uczestniczyli w działaniach bojowych. Jeśli będą wykonywać jakieś zadania bojowe, to autonomicznie. Jeśli to specnaz, to ich zadaniem będzie przerwanie ukraińskiej obrony. Ich po prostu rzucą na jakiś kierunek z rozkazem wykonania zadania. Odwołam się teraz do teorii spiskowych z początku XX wieku. Wtedy nasze prababcie ostrzegały, że światu grozi wojenna pożoga, gdy w Europie zetrą się żołnierze dwóch kontynentów, Europy i Azji. Część ekspertów wojskowych snuje podobne scenariusze. Jeśli Korea Północna rzeczywiście na całego włączy się w wojnę z Ukrainą, to zagotuje się na Dalekim Wschodzie i może stopniowo eskalacja przerodzić się w gorący konflikt i to tam i tu, u nas, na Starym Kontynencie. Eksperci mówią tak, no cóż będą mieli do stracenia zindoktrynowani i głodni żołnierze z Korei Północnej? Do domu nie wrócą, bo czeka ich tam śmierć. A jeśli będą umierać na obcej ziemi, to może chociaż rodziny będą miały co jeść. Na razie doniesienia z frontu nie potwierdzają tak czarnej wizji i oby nie potwierdziły. Przerażający to przelicznik głodu na gotowość do wojny. Żołnierzy na ryż. I takie rzeczy dzieją się na wschodzie, całkiem niedaleko nas. Kto wie, czy wynik wyborów za oceanem może tę sytuację przesunąć jeszcze bliżej. Time of your life. Miles Kane, Time of Your Life w Trójce na 11 minut przed godziną 17. Chciałem sprawdzić, czy słońce już zaszło. Tak to jest, jak się siedzi w pokoju bez okien, albo w studiu bez okien, albo z oknem tylko w stronę reżyserki. No i spojrzałem w internecie i zobaczyłem, że słońce zaszło minutę przed rozpoczęciem popołudniowego Zapraszamy do Trójki, czyli już 50 minut temu. Pożegnaliśmy słońce, wkrótce zrobi się zupełnie ciemno, a ja proszę o to, żeby państwo do nas dzwonili 22-7 trójek i komentowali to, o czym mówimy na antenie. W sprawie tych alimentariuszy chciałbym się dowiedzieć, czy jest jakaś proporcja, ile mamuś nie płaci, a ile tatusiów nie płaci. Już uprzejmie informuję. Mamy informację, że zaległości alimentacyjne posiada 290 tysięcy osób. 94% z nich to mężczyźni, tak przynajmniej donosi bankier.pl na podstawie danych z Krajowego Rejestru Długów. I jest to informacja z czerwca tego roku. Minut z małym haczykiem zostało do godziny 17. Tu program trzeci Polskiego Radia i popołudniowe Zapraszamy do Trójki. Punktualnie o 17 serwis Sport i Pogoda. I w tym serwisie pojawią się informacje między innymi dotyczące tego, co dzieje się obecnie w Stanach Zjednoczonych, czyli wyborów, które rozstrzygną o przyszłości nie tylko Ameryki, ale myślę, że w jakimś sensie też naszej części globu. Pojawi się informacja o tym, który z kandydatów lub która z kandydatów liczy bardziej na mężczyzn, a kto liczy bardziej na kobiety. Tam dwie takie, powiedzmy, społeczne, dwa społeczne typy się pojawiają. Z jednej strony mamy młode kobiety, z drugiej strony mamy młodych, białych mężczyzn. To te dwie grupy mogą zdecydować o wyniku wyborów w Stanach Zjednoczonych. Więcej o tym w serwisie punktualnie o godzinie 17. My zresztą dzisiaj jeszcze w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Będziemy szerzej opowiadać o wyborach w Stanach Zjednoczonych i przyglądać się tym najważniejszym punktom kampanii prezydenckiej, która odbywała się tam przez ostatnie miesiące. Niektórzy być może powiedzą, że także przez lata. A już za kilka chwil na